Det kan være farligt at love for meget i politik, men det har dog ikke stoppet den tidligere socialdemokratiske justitsminister Nick Hækkerup, for i april 2022, der meddelte han nemlig, at Danmark var blevet enige med Kosovo om at leje 300 fængselspladser i det lille Balkanland, og at forventningen var, at udvisningsdømte udlændinge de kunne blive sendt til afsoning i landet fra begyndelsen af 2023. Men den plan den gik ikke, for planen for, hvornår fængselspladserne i Kosovo er klar, ja, den er nemlig blevet rykket igen og igen og igen. Og i starten af 2023, der sagde den nuværende justitsminister, at der nok vil gå 21-26 måneder. Men for en uge siden, der var der tilsyneladende godt nyt for regeringen. For den nuværende justitsminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, han vendte hjem fra en tur i Kosovo med strålende nyheder. Regeringen og oppositionen var venligt stemt. Og på trods af indrigspolitiske stridigheder mellem regeringen og oppositionen, ja, så var han optimistisk. Uenigheden var blødt op. Men i torsdags, bare få dage senere, så kunne aftalen stadig ikke vedtages, selvom den var på programmet i Kosovos parlament, tilsyneladende på grund af, igen, interne uenigheder mellem regeringen og oppositionen. Så spørgsmålet er, kommer regeringens milliondyre fængselsprojekt nogensinde videre? Goddag, Zlatko Jovanović. Hej. Du er kommet ind her i studiet. Du er forfatter og analytiker hos Demokrati i Europa Oplysningsforbundet. Og så følger du jo Balkanområdet tæt. Du har undervist, forsket og skrevet om Balkan. Du er opvokset, hvis jeg ikke tager helt fejl, i Bosnien-Herzegovina og har været bosat her i Danmark siden 1993. Først og fremmest, Zlatko, hvor meget har du fulgt med i den her fængselssag? Jeg har jo fulgt en del, altså jeg har også faktisk bidraget til dansk, hvad skal vi sige, nyhedsdækning omkring det de sidste par år. Mm. Er det en bemærkelsesværdig sag i det hele taget, at Danmark har besluttet sig for at leje 300 fængselspladser i Kosovo? Det er det i sig selv. Det er ikke noget, jeg, altså, der er almindeligt eller udbredt, altså hverken i dansk sammenhæng, men altså heller ikke for Kosovo, et ungt land, som sådan, der i udgangspunktet har jo problemer med at lave mange internationale aftaler. De er et land, der ikke engang er anerkendt af samtlige EU-medlemslande, bare for at nævne det. Altså et af mulige hindringer til at ting skulle køre snævt. Ja, det vil være svært at sige, at det her det er gået glat, det her forløb. Og sagen er, den her aftale, den mangler jo at blive ratificeret, som det hedder, af Kosovos parlament. Og det skridt, det skal man simpelthen tage, før man kan komme videre. Og ombygningen af fængslet her, nu skal jeg sige det korrekt, i Gilan, hedder det måske i Kosovo. Okay. Det kan først begynde, når traktaten den så er vedtaget. Helt konkret, hvis man skal tale om Kosovos politik, der er 120 pladser i parlamentet i Kosovo, og den her aftale, fordi det er en international aftale, den kræver 2/3 flertal, altså det vil sige 80 mandater. Så vidt jeg kan se, så har regeringen 64 mandater. Og Zlatko, hvorfor har det indtil nu ikke været muligt at få det her nødvendige 2/3 flertal? I udgangspunktet har oppositionspartierne, og der er tre store oppositionspartier, der er repræsenteret i parlamentet, været imod det. I starten var der både nogle betænkninger omkring altså alt det, som vi også har hørt i Danmark, altså menneskerettigheder, har vi mulighed til det, har vi plads til det, så vil de egentlig også gerne have lidt ekstra oven i aftalen med fængslerne, gerne have nogle andre ting, som blandt andet investeringer i landet. Men her på det seneste er også en anden ting kom til at skabe problemer for at skaffe det her 80 mandater, der stemmer for det. Og det er nemlig, at på grund af alle de problemer, vi har set de seneste måneder mellem Serbien og Kosovo og det serbiske mindretal i nordlige del af Kosovo, så har det serbiske parti i landet, som har 11 mandater, valgt at boykotte altså parlamentets arbejde. Ikke kun i forbindelse med internationale aftaler, men i det hele taget. Og dermed bliver det endnu sværere at skaffe det her 80 mandater, som man har. Så nu den her, hvad skal man sige, strategi også fra dansk side har været at overtale oppositionen til at stemme for aftalen, men man har ikke overtalt hele, altså alle i partierne. Så allerede dagen efter, at den her udmelding kommer i Danmark, altså kunne jeg se i Kosovos presse, at i de to største partier i landet, Kosovos Demokratiske Liga og Kosovos Demokratiske Parti, er der flere medlemmer, der stadigvæk har sagt, at de ikke vil stemme for den. Så det er, altså, og det er også det, der er lykkedes. Der har simpelthen ikke været 80, positive stemmer, som man siger det, i torsdags, hvor man skal stemme. Og vi talte jo nemlig også om det her, Zlatko, du og jeg tidligere i dag, hvor vi netop, altså serbiske liste her, som er det parti, som simpelthen bare boykotter de her afstemninger. Og så de to øvrige partier, de store oppositionspartier, som du nævner her. Du siger, at grund til, at de sådan set ikke stemmer, det behøver ikke være, fordi de ikke bryder sig om aftalen. Det gør de givetvis. Men fordi de gerne vil have et nyt valg, simpelthen. Præcis. Altså på mange områder går regeringen i Kosovo det godt. Altså de er gået fremad i forhold til sådan noget som korruptionsbekæmpelse. Der er også gået fremad i forhold til mediefrihed og mange af de markører, som man egentlig altså går ud til valget på. Men en ting, der har været et problem i Kosovo på det seneste, det er at netop på forhold til Serbien, hvor Kosovos regering måske har også kommet til at, altså hvad skal man sige, forringe de forhold, som de altid har haft med nogle af deres store allierede, USA, EU osv. Og de på baggrund af det er opposition vil gerne have valg. De vil gerne have et valg, og derfor har de sagt, at de vil modsætte sig i enhver diskussion om internationale aftaler, fordi de ved godt, at de rammer især hårdt regeringen. Her på programmet, der har vi jo de seneste halve år, og egentlig mere til, forsøgt at få klarhed over, hvad den her stillstand har betydet for Danmarks arbejde, altså det, at man ikke ligesom kommer videre i den her proces. Vi ved, der er etableret et sekretariat i Kriminalforsorgen herhjemme, som skal arbejde med at få etableret det her. Og dem er der indtil videre udmøntet 27,6 millioner kroner i løn- og driftsudgifter til. Og i november, der skrev de sådan her til os. Kriminalforsorgen arbejder videre på at etablere et fængsel i Kosovo. Kriminalforsorgen ser løbende på, hvordan ressourcerne, der er afsat til projektet, anvendes bedst muligt. Og så er det, at i sidste uge, så sker der jo pludselig noget, fordi justitsminister Peter Hummelgaard, han har været en tur til Kosovo. Han siger, han har talt med regeringen, han har talt med flere oppositionspartier, og han sagde til Ritzau, da han kom hjem, det var i starten af sidste uge, jeg har haft konkrete møder med regeringen og de største oppositionspartier, og meldingen er, at man gerne vil det her partnerskab. Så han var jo glad. Og i torsdags, da de så skulle stemme, så blev det igen et nej. Og da jeg ser det her, Zlatko, så tænker jeg, hvordan hænger det sammen med, at der kommer en glad justitsminister fra Danmark hjem, og så siger, jamen de vil gerne det her, og så bliver det alligevel et nej. Hvad er det, der går galt? Er der nogen, der taler med to tunger her? Det er den ene ting af det, selvfølgelig. Altså, der er nogen, især i de her oppositionspartier, der er vant til at sige en ting, som man bare siger på Balkan, til Vesten, og en anden ting til sit publikum som sådan. Men derudover er der jo altså de her partier, hvor der ikke er nødvendigvis 100% enighed mellem alle medlemmer. Og det er også lidt afhængigt, hvad de forskellige medlemmer har kørt på her de seneste måneder, deres politik. Der er nogen, der har været meget hardcore omkring det her nyt valg og ingen snak. Og derfor er det også svært for dem at nu stå frem, altså i for eksempel i Kosovos radio, og fortælle, altså, at vi er nødt til at lige tage det her. Mm. Nej, derfor altså, vælger de simpelthen bare at ikke møde op til debat her, og dermed forringe regeringens muligheder for at samle de her nødvendige 80 mandater. Og så tænker jeg, da justitsministeren her i Danmark så kommer hjem og siger, jamen de åbner, det går så godt, har han simpelthen været godtroende? Det kan man måske godt sige, men der er stadigvæk også det, altså ligesom vi har set det flere gange tidligere, altså det, der er blevet lovet ham, altså ikke nødvendigvis det, der så efterfølgende har været hovedfokus på i debat i selve partierne, altså de her to store partier, som jeg har omtalt tidligere. Så simpelthen, altså det har jo ikke lykkedes dem, de har måske også været for optimistiske, hvad skal man sige, altså oppositionspolitikere i Kosovo, om at de kunne overtale nødvendige antal af deres parlamentarikere til at stemme for den. Og det kan man nemlig også læse, nu har jeg også været inde og læse lidt på medierne i Kosovo, altså man kan læse, der er simpelthen en splittet opposition, også internt, altså de ved tilsyneladende ikke helt, hvilket ben de skal stå på alle sammen. Som du også siger, der er nogle af dem, der siger, vi skal simpelthen have et nyvalg, vi skal ikke stemme for noget som helst. Så er der andre, vi ved ikke, om det er dem, som Peter Hummelgaard har talt med, men der er andre, som er mere positive. Mm-hmm. Altså, vi har jo talt om det her før, Zlatko. Også i det her studie. Nu står vi her så igen. Jeg tænker, hvor lang tid, og det er jo sådan en spåkugle, man skal kigge ned her, hvor lang tid tror du potentielt, der kan gå, før at der kan dannes det her, altså 2/3 flertal, 80 mandater i Kosovo, og vi så kan komme videre med den her aftale? Det er meget svært altså, at spore som sådan. Altså, der kan gå endnu. Altså, de har jo sagt, at de vil stemme om det. Altså, præsidenten af parlamentet har sagt, at de bliver bragt op igen i løbet af denne eller næste uge. Så de er muligvis på plads allerede i næste uge, men der kan igen gå et par år. Det ved vi ikke. Det, der også skal tænkes her, at alt andet, der sker i Kosovo, kan påvirke det her. Det handler jo, som du også har været inde på flere gange, altså det handler jo ikke om, at partierne, oppositionspartierne, er imod aftalen. Det handler om, at de har nogle andre problemer, eller nogle andre konflikter med regeringen, som de tager den her aftale på en måde også som gidsel i den forhandling, de gerne vil, altså de gerne vil forhandle sig frem til. Og derfor er det meget svært altså at spørge, om det bliver i næste uge, eller om det bliver, eller om vi står igen her om et år. Det er jo ikke et kønt billede for mig at skabe, men det, du i virkeligheden siger, det er, at Danmark her er faktisk blevet fedtet ret meget ind i det, der sker indenrigspolitisk i Kosovo lige pludselig. Altså med den her aftale, som vi har, den er blevet en del af et større spil, som slet ikke handler om fængselspladser, men som handler om Kosovo og deres parlament. Præcis. Altså, det er også det, jeg... Er du optimistisk så på vegne af den her aftale? Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal se i forhold til, om jeg er optimistisk. Altså, der er en mulighed for, at oppositionen, hele oppositionen bliver overtalt. Der er også en chance for, at altså, serbisk liste kommer ind tilbage i parlamentet. Og der er en tradition i Balkanlandene, når der er sådan minoritetspartier, at minoritetspartierne stemmer som regel altid sammen med regeringen. Kommer de tilbage, så har det lige pludselig altså 11 pladser, så mangler de kun fem stemmer til kan have to tredjedels flertal, og det kan de nemt få, fordi der er et af de her tre store oppositionspartier, som faktisk er helt 100% med på nu og støtte forslaget. Zlatko Jovanovic, du er forfatter og analytiker hos Demokrati i Europa, Oplysningsforbundet. Tak, fordi du kom ind her i studiet i dag. Selv tak. Og vi har selvfølgelig spurgt justitsminister Peter Hummelgaard, om han havde lyst til at stille op til interview, og det er blevet et nej tak. Og tak, fordi I lyttede med til reporterne i dag. Husk, hvis du har noget, som vi skal undersøge, så kan du altid skrive til os på reporterne@247.dk. Og det gælder altså også, hvis du ikke har ros til os. Og bag den her udsendelse var jeg selv. Mit navn er Niels Frederik Rikkers. Mollyfinger har produceret, og Peter Schwarz er redaktør.